lakini habari ya kwa nini Sheikh Ibn Taymiyyah akaitwa Sheikh al-Islam na mashaikh wengine wakaitwa hawakuitwa mambo hayo, na kwa nini Jaafar al-Barzanj kitabia anatajwa sayyidna kama namna kwa mtume, hii kwa hakika itaweza kutuondoa sana katika maudhui ya sufi. Kwa hivyo imekuja suala si pahala pake. Tunaendelea na nukta nambari 60, tahrimu salati au tahrimu sala, ndio maudhui tunaendelea nayo, na inaharamika sala wal istighfar na kutaka msamaha wat tarahum na kutakia rehma ala al-kufari wal munafiqina, juu ya makafiri na wanafiki. Hapa ndipo tulipo, na katika darasa tuliyomalizia mara ya mwisho tulizitaja hadithi mbili kama ni dalili za uharamu wa sala juu ya makafiri na wanafiki, na kuwatakia maghfira na kuwatakia rehma. Na sasa katika kurasa nambari 96 tutaendelea na dalili kutokana na hadithi ya Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. وعن علي رضي الله عنه قال نكتكانا نسيدنا علي بن أبي طالب منزم ومراد مسيما سمعت رجلا من لوايكم سكيم تموجا يستغفر لأبويه أنا وتكي مغفرة وزيوك وويله وهما مشركان نواون وشركين. Fakultu, mimi nikaelewa kwamba huyu mtu anafanya makosa, basi nikamwambia tastaghfiru li abawaika, wewe unawatakia maghfira wazee wako, wa huma mushrikani, na ilhali ya kuwa wao ni washirika wawili, ni washirikina. Fakala, yule mtu akajibu alaysa kad istaghfara ibrahim li abihi, kwani hakutaka msamaha nabii wa Mwenyezi Mungu nabii Ibrahim kumtakia msamaha baba yake, wa huwa mushrikun, na ilhali baba yake ni mushrik. Na kwenye Qur'ani yamekuja maneno wazi kabisa ya kwamba rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab, e mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili, akiwemo baba yake ambaye ni mushriki, tena mwisho akatanganya na waumini vile vile siku ya kusimama hisabu. Huyo bwana anajitetea, anasema kweli mimi ninawatakia maghfira wazee wangu ambao ni washirikina, lakini nabii Ibrahim naye vile vile namtakia maghfira baba yake hali ya kuwa ni mushrik. Qala, anasema Ibn Abbas na ni Saidna Ali, fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam, basi mimi nikayataja hayo kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nikenda kwa mtume nikamwambia fulani nimemkuta anawatakia maghfira wazee wawili nao ni washirikina, akanijibu kwa nabii Ibrahim naye vile vile kamtakia maghfira baba yake hali ya kuwa ni mushriki. Fanazalat, kabla ya mtume kutoa jawabu ikateremka aya hii ya Qur'ani, ma kana linnabii, haiwi kwa mtume wa Mungu, walladhina amanu, na haiwi kwa wale ambao wameamini, am yastaghfiru lilmushrikina, kuwatakia msamaha washirikina, wala ukanu uli qurba, hata kama ni jamaa zao wa karibu sana. Ukaribu wenyewe ni kama baba mimbao bima tabayyana lahum, baada ya kuwabainikia wao annahum ashabul jahim, ya kwamba wao ni watu wa jahannamu, ni watu wa motoni. ikimbainikia waziwazi haiwi tena kuwatakia maghfira. Aya ikaendelea, wama kana istighfaru Ibrahim liabihi, na wala haikuwa istighfari ya Nabii Ibrahim kwa baba yake, illa an maw'idatin, isipokuwa ilikuwa ni kama miadi, ahadi aliyoitoa, waadaha iyahu, aliyotoa ahadi hiyo kumwahidi baba yake. Lakini falamma tabayyana lahu, wakati ilipombainikia Nabii Ibrahimu annahu, ya kwamba huyo baba yake aduu lillahi, ni aduu wa Mwenyezi Mungu, tabarra minhu, Nabii Ibrahim akajitenga naye baba yake kumtakia maghfira. Kwa sababu inna Ibrahima, hakika Nabii Ibrahimu la awahun, yeye ni mwenye kurejea kwa Mola wake kila wakati, halimun, na kayafanya yale kwa sababu ni mpole sana. Lakini ilipombainikia kwa baba yake ni adui wa Mwenyezi Mungu, aliachilia mbali kumtakia maghfira. Hapa mwandikaji wa kitabu Al-Sheikh Al-Albani ameweka maelezo akayatilia nambari moja, tuyaangalie maelezo hayo chini ya mstari pale. Anasema kultu, mimi hapa nimesema hivi, hadha al-istighfaru, istighfari hii iliyotajwa kwenye aya, innama huwa ma hakahu Allahu ta'ala, hakika ni ile istighfari ambayo ameisimulia Mwenyezi Mungu mtukufu, fi awakhiri surati Ibrahima anhu, katika mwisho wa sura Ibrahim, ambapo kutokana na maneno aliyokuwa akiyatumia Nabii Ibrahim. Maneno gani? Rabbana ighfir li wa li walidayya, Mola wetu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili, walil mu'minina, na waumini, yauma yakumu alhisabu, siku itakaposimama hisabu, siku ya kiyama. Hiyo ndio sifari yenyewe ilipokuja kwenye Qur'an. Waqad dhakara almufassiruna, na kwa hakika wametaja wenye kufasiri Qur'ani, anna hadha duaa, ya kwamba dua hii minhu, ni kutokana na Ibrahimu yeye. Kana, alikuwa akiomba, baada wafati abihi, baada ya kifo cha baba yake, wa baada hijratihi, na baada ya kuhama kwake, ila Makkata, kuelekea Makka. Kai, ili yashhadu bidhalika, ili ipate kushuhudia hayo, siyaqul ayati allati, ule mtiririko wa aya ambazo, waradat fi akhiriha, umekuja katika mwisho wake, alayatul madhkura, yani aya iliyotajwa hiyo, wa ala dhalika, na juu ya hayo, yambaghi an yakuna attabyinul madhkur, inatakikana iwe ubainifu uliotajwa, fi ayati al-istighfari, katika aya istighfari, innama kana ba'da wafati abihi aidan, kwa hakika ilikuja baada ya kifo cha baba yake vile vile. Wakadha wakana dhalika, na yalikuwa hayo, i'lamullahi, ilikuwa ni kutambulisha kwake Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyetukuka, kumtambulisha iyahu huyo Nabii Ibrahim, ya kwamba awache kabisa kumtakia maghfira baba yake, asiendelee tena. Mwenyezi Mungu ameghadhibika na baba yake, awache kabisa kumwombea msamaha. Madhal amekufa hali ya kuwa si mu'min, basi awachilie mbali Nabii Ibrahim kumtakia msamaha baba yake. Waqad akhraja ibn abi hatim, na kwa hakika ametoa ibn abi hatim bisanadin sahihin, kwa mategemezo yaliyokuwa sahihi, kama qala as-suyuti, kama alivyosema imam Suyuti kwenye kitabu fil fatawa, kwenye fatawa, kwenye ukurasa, kwenye juzuu ya pili, ukurasa nambari 419, ameeleza hayo an ibn Abbas, kutokana na Abdullah ibn Abbas qala, amesema ma zala Ibrahimu, hajaacha Nabi Ibrahimu yastaghfiru liabihi, kumwombea msamaha baba yake, hata mata mpaka kafa. Falamma mata, alipokufa, tabayyana lahu, ilimbainikia Nabi Ibrahimu annahu aduu lillahi, annahu aduu llahi, ya kwamba baba yake kumbe alikuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu. Falam yastaghfir lahu, basi hakuendelea tena Nabi Ibrahim kumwombea msamaha baba yake. Baada ya maelezo hayo, tunarejea tena pale pale tulipopaacha katika nambari moja. Basi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, Mwenyezi Mungu anajibu sasa, haikuwa istighfari ya Nabi Ibrahim kumwombea baba yake, illa an maw'idatin, isipokuwa kutokana na ahadi aliyomwahidi, saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Katika sura Maryam alimwahidi baba yake, baba yangu mimi nifuate nimepewa mambo na Mwenyezi Mungu ambayo wewe hayajakufikia bado, fattabi'ni ahdaka siratan sawiya, nifuate nipate kukuongoza njia ile sawa sawa. Baba yake akamwambia, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, hivi siku zote kumbe wewe unachukia waungu wangu Ibrahim, la illam tantahi, na kama hutokoma hutoacha mambo hayo ya kunitajia tajia mambo hayo, la arjumannaka, mimi nitakupiga mawe, wahjurni malia, naondoka mbele yangu, sitaki kukuona, huna radhi zangu, wewe ni mtoto ambaye mtovu wa adabu, unakwenda kuwatukana waungo wazee wako. Qala, Nabi Ibrahim akamwambia baba yake, salamun alaika, basi baba yamekwisha, usifika hapo na nifukuza mimi, nasema amani iwe juu yako, na mimi bado saastaghfiru laka rabbi, nitaendelea kukuombea msamaha kwa Mola wangu, kwa sababu Mola wangu ninavyomtambua, innahu kana bi hasiya, hakika yeye kwangu mimi ni mwenye kunikubalia maombi, ana huruma, ni mpole kwangu mimi. Lakini falamma tabayyana lahu, wakati ilipombainikia Nabi Ibrahim annahu aduu lillahi, ya kwamba kumbe baba yake ni adui wa Mwenyezi Mungu, tabaraa minhu, alijiepusha naye katika jambo hili la kumwombea dua ya maghfira. Inna Ibrahima, hakika Nabi Ibrahim, laawahun, yeye ni mwenye kurejea kwa Mola wake, halimun, na ni mpole vile vile. Hadithi hiyo ya Sidna Ali akhrajahu Nasaiyu, ameitoa Imamu Nasai wa Tirmidhiyu wa hasanahu, na Tirmidhi akaitaja kuwa ni nzuri katika mategemezi. Wa Ibn Jaririn, na pia Ibn Jariri vile vile, wal Hakim wa Ahmad, wasiyaku lahu, na ule mfatano wa maneno ni wake Ahmad bin Hambali, ndiyo aloleta hapa. Wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Waqala al-Hakim, na akasema Hakim, sahihu al-isnadi, hadithi ni yenye mategemezi sahihi. Wa wafakahu al-Dhahabiyu, na akaiwafiki Imamu al-Dhahabiyu. Pia ameweka maelezo katika nambari mbili hapo vile vile, tunayaangalia maelezo hayo. Anasema fi hadha alhadithi, katika hadithi hii, anna sababa nuzuli alaya, tunaona ya kwamba sababu ya kuteremshwa aya ya Qur'ani hii, ghairu sababi, imekuwa sio ile sababu almadhkuri iliyotajwa fil hadithi alladhi qablahu, katika hadithi ambayo tuliitaja nyuma yake. Ile ya nyuma kisa chake kilikuwa ni juu ya mwenyewe bwana mtume na ammi yake, tumekitaja kisa kile, utaona kimekuwa bwana mtume ameshikilia pale kwa ammi yake asilimu, na baada ya kuondoka duniani akawa hakusilimu, mtume akawa anatia azma ya kumwombea dua na hivi na hivi. Ikaja sababu nuzuli pale ya kwamba ma kana linnabii walladhina amanu au walladhina maahu an yastaghfiru lilmushrikina, ma kana linnabii walladhina amanu أن يستغفروا للمشركين قوة كي أمسماها وشركين ولو كانوا أولي قربة وتونها بمكوية سؤال لا يلمت ألي قربة سيدنا علي نقول نيوم يكون نكيسة تبنى متومن عمياك وتونا حديث هي السيد مكوية كون يسابو نزول يما يصير إلي تاج نيوم كله لكن نسمى الباني ولا تعارض hapa hakuna kupingana bainahuma baina ya sababu mbili hizo nuzuli zote sawa sawa zimethibiti kwa nini hazipingani naam lijawazi taaddudi sababu nuzuli kwa sababu inajuzu kuwa na idadi mbili tatu nne sababu nuzuli ndivyo ilivyotokezea kwa hakika na kila mmoja anasema aya hii sababu yake ni hii aya hii sababu yake ni hii kwa sababu ile sababu yaweza kuwa kuwa ni ndio lakini sio madhumuni ya kuteremshwa Qur'ani kwa kisa kadhaa Qur'ani al-ibratu bi'umumi lafdhi ni ibara iliyokusudia mkusanyiko wa matamko yake kuwagusa watu wote kuwagusa viumbe wote la bi khususi sababi si kwa sababu ya kuhusishwa sababu fulani ndo aya hii imeteremka kwani Qur'ani kutoka kwenye lauhi mahfuz mpaka kuja kwenye wingu wa duniani imekuja yote kitabu kizima tayari lakini kutoka katika wingu wa dunia mbingu ya dunia kuja ardhini imekuja kidogo kidogo kwa mnasaba wa matukio mbalimbali basi yaweza kuwa aya ikateremka na ikawa imenasibishwa na sikisa kadha kadha kadha kadha visa vile vitatu hilo jambo kwa hakika halionyeshi kwamba sababu nuzuli zinapingana na aya ile kwa sababu inajuzu kupatikana sababu nuzuli mbili tatu kwa aya moja lakini sababu nuzuli sio muradi na sio madhumuni ya Qur'ani wala mtu asizamie sana kutaka kujua nini sababu nuzuli aya hiyo Qur'ani kwa hakika ilikuwa tayari kama wakaa dhalika kama yalipotokezea hayo fi ghairi ayatin katika aya ambayo si moja aya tu nzima waqad ayyada hadha lakini kwa hakika ametilia mkazo sababu nuzuli hii sasa hivi tunaitaja al-hafidhu hafidh katilia mkazo fil fathi kwenye kitabu cha fathi anasema sababu nuzuli aya hii yeye anavyoona kwa nguvu zaidi inahusu kisa hichi cha Saidina Ali kumkuta mtu ambaye anawaombea msamaha wazazi wake wa shirikina alipoulizwa kwa nini anafanya hivyo akasema hata Nabii Ibrahim vile vile kamwambia baba yake na yeye ni mushrik ndipo ipoteremka aya hii kujibu kwamba haifai kuwaombea dua washirikina tukiondoka katika ukurasa nambari 96 sasa tunakwenda katika ukurasa nambari 97 qala an-nawawi amesema imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahma za Mwenyezi Mungu zimiminikie kayasema fil majmu'i katika kitabu cha majmu'i juzuu ya tano ukurasa nambari 144 mpaka na vile vile ukurasa nambari 258 amesema hivi as-salatu ala al-kafiri sala juu ya kafiri na sala imekusanya maneno mawili sala ima kusalia hasa sala jeneza au sala maana yake ni kuomba dua vile vile hata dua inaitwa as-sala vile vile as-salatu ala al-kafiri kumsalia kafiri au kuomba dua kwa kafiri hapa amekusudia salatu hasa ni kusalia hasa maana dua Imam Nawawi kaeka mbali wa duau lahu bil maghfira na kumuombea dua kafiri huyo kwa msamaha hili jambo haramu ni haramu binafsi alqurani kwa dondoo za maneno ya Qurani wal ijma'i na makubaliano ya ya Waislamu wote hakuna mtu anaopinga jambo hili wassalatu ala alkafiri kumsalia kafiri wa duau lahu bilmaghfira na kumuombea dua kafiri huyo kwa msamaha apate kwa mola wake hili jambo haramu Mwenyezi Mungu hakubali hilo maana huyo alikufa ni adui yake kwa hivyo wewe ukisimama sasa kumuombea dua ina maana kwamba na wewe unapingana na Qur'anil Karim Qur'an imekataza jambo hilo binasfi al-Qur'ani, ni kwa dondoza Qur'ani wal ijma'i, na makubaliano ya Waislamu wote. Aliposema binasfi al-Qur'ani wal ijma'i, chini vile vile Albani ameweka maelezo. Nasema kultu, na hapa mimi nimeeleza vile vile kwa kusema wa min dhalika, na kutokana na hayo, kama unavyoyaona Qur'ani ndivyo ilivyokwenda hivyo, mtume ndivyo alivyokwenda hivyo, hata yeye pia kakatazwa na khalafu mtu kama Imamu Nawawi. Maana wengine wakisema itaonekana kama kwamba msiwafate, msiwasikilize, hao ndio watu wenyewe, hao wanakataa hata kusaliwa maiti, wanakataa hata kuombea dua maiti, hawataki kufafanua ni maiti gani, la. Na kwa aya gani, la. Ni kwamba wanawaambia kwamba hawa msiwafuate, msisikilize. Lakini kwa bahati nzuri An-Nawawi yupo, na yeye amethibitisha kwamba ni haramu kuomba dua juu ya kafiri na kumsalia kwa dondoo za Qur'ani na kwa makubaliano ya ya masahaba wote. Imam Nawawi yeye ndiye aliyekusanya hadithi kwenye kitabu Riyadhus Salihin na kwenye kitabu Adhkari Nawawi na vingine mbalimbali. Anasema wa min dhalika ta'lam, na kutokana na hayo utajua wewe msomaji, utajua khata'a ba'dhil muslimina al-yawma, makosa wanaoyafanya baadhi ya Waislamu siku hizi za leo, makosa makubwa tunafanya Waislamu siku hizi. Minatarahumi, katika jambo la kuwatakia rehma. Wataradhi, na kuwatakia radhi kwa Mwenyezi Mungu. Ala baadhi al-kufari, juu ya baadhi ya makafiri. Khalafu wa yakthuru dhalika min ba'dhi ashabi aljara'idi, utayaona hayo yamekithiri mno kutoka kwa baadhi ya waandishi wa magazeti wal majallati, kuanzia majarida madogo madogo na mpaka magazeti makubwa makubwa, humo ndo mmekithiri zaidi. Ikiwa magazeti yale waandikaji wake wahariri wake ni makafiri, basi lakini mengine kwa hakika huenda ukakuta kauli ya Muislamu ndani yake mle, anawatakia rehma na kuombea msamaha makafiri. Anaendelea kusema Albani, walaqad sami'tu ahada ru'asa'i al-arabi, mimi nimemsikia mmoja katika viongozi wa juu kabisa wa Waarabu. Jina kulitaja hapa kalihifadhi. Walakadi sami'tu ahada ruasai la Arabi, nimemsikia mmoja katika maraisi wa Waarabu, almarufina, tena mwenye kujulikana sana, bitadayini, kwamba kashika dini barabara. Kiongozi huyo anaonekana misikitini kwenye swala za Ijumaa na hivi na hivi, lakini nimeshangaa kumuona yatarahamu, anamtakia rehma ala Stalin, juu ya yule komunisti Stalin, wenzake kina V.I. Lenin na kina Karl Marx. Stalin huyu ni nani yeye? Ashuyui, ni komunisti, yani asiyeamini kama kuna Mungu. Kiumbe kapatikana katika ardhi, vitabu vyake na maneno yake na falsafa zake zikawa zinasomeshwa na university kwa muda mrefu, anajitangazia, si kama kajificha ficha, anatangaza waziwazi ya kwamba kuamini kama kuna Mungu na akhira na pepo na moto ni mambo ya imani ya kibubusa, watu hawakufikiria vizuri akili zao, wameliamini jambo ambalo bila kulifikiria ni kitu ambacho upuuzi kwake. Halafu anasimama Muislamu, kitabu chake cha Qur'ani kimemkataza hayo na kila kitu, anasimama kumtakia rehma mtu kama Stalin. Dunia nzima inamjua Stalin ni nani, inamjua Mao Zedong ni nani, inamjua V.I. Lenin ni nani, na dunia nzima inamjua Karl Marx ni nani. Hata watu wakaitwa Marxist, huyo ni Marxist huyo, yani kafata siasa na mwenendo na itikadi ya kimaxis ya Karl Marx, anaitwa yeye Marxisti huyo. Halafu anasimama Muislamu ati anamtakia rehema mtu kama huyo, alladhi, huyo Stalin ni ambaye huwa wa madhhabuhu, yeye na madhhabu yake alionayo ya kikomunisti, min ashaddi wa aladdi al-a'dai, yeye ni mwenye nguvu zaidi na ndiye aliyekamata mpini katika uadui ala dini, kuchukia juu ya dini ya Kiislamu. Ama kwa hakika Stalin alikuwa adui mkubwa mno wa Waislamu, hakubali kabisa kabisa kumuona mtu anaamini Mwenyezi Mungu, anaamini kwamba akifa atafufuliwa, anaamini kwamba kuna pepo, kuna moto, anaamini kwamba kuna malaika na hivi na hivi, mambo yote imani yale katika nguzo za imani. Alikuwa anagombana sana na mtu akimkuta naamini hivyo, na yuko tayari kuchallengeana naye, na ameandika mpaka vitabu vyao vipo. Wadhalika, na hayo niliyosikia, anasema Albani kwa viongozi wa Kiislamu, fi kalimatin alqaha ar-raisu, ni kutokana na neno alolitoa huyo kiongozi wa Kiarabu Muislamu huyo, ar-raisu al-musharu ilayhi, ambaye kaashiriwa hapo nitamtaja, lakini kalitoa tamko hilo bimunasabati wafati al-madhkuri, kwa mnasaba wa kifo cha huyo aliyotajwa Stalin. Na tamko hilo kwa bahati makafiri wakalifurahia mno, na wakasifu sana kuonekana kwamba unaona usawa uliopo, hawa Waislamu kama hawa ndio Waislamu wazuri, hawa sio wale siasa kali, sio wale mikakati, ni wazuri hawa. Na wakati huo kimewekwa kitabu cha maombolezo, anakwenda Muislamu pale na mbele yake liko sanamu lake au picha yake, yule ambaye anamuombolezea anaandika yaliokuwa ndio na yasiokuwa sio, yale ambaye anaandika tu pale, anasifu. Ndio mambo ya kisiasa yanavyokwenda. Hiyo ndiyo hatari ya mambo haya ya siasa za kidunia yanavyokwenda. Hatari yake ni kukutoa kwenye Qur'ani, ni kukuvulia Uislamu wako kama kanzu unavyotoa mwilini. Ndio hatari yake inakuwa kama hiyo. Utaliona jambo lile dogo, kwani si ninakwenda tu, kwani si ninaandika tu, kwani si kitu hiki tu, dakika zingine tano tu basi nakwenda pale kiasi cha kuonekana na mimi nakwenda mete mkono wangu. Kumbe wa huwa inda Allahi azim, jambo lile kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa mno. Wa tahsabunahu hayyina, wewe unadhani jambo dogo tu, dogo sana, ni kitu simple sana, si lolote chochote, lakini wa huwa inda Allahi azimun, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Pale kama wadhifa mtu ni kiongozi wa nchi, pale inakuwa kwa kuonekana yeye kafanya vile, inakuwa kaporomosha hadhi ya Uislamu, kaiangusha dini sana, kaiteremshia hadhi, ameiua, ameiangamiza. Na makafiri pale ndipo wanapopataka wapige picha pale, ndio wanatoa 10, 12 kwa kitu kimoja tu wakikipata. Na mikanda pale ya television ndio pahala pake hasa wanainasa pale, wanamvizia kasa Muislamu afanye hivyo. Halafu patakotolewa dunia nzima patakuonekana, yani hakuna msimamo. Hawa Waislamu ndivyo mnavyoona, hakuna, hawana msimamo wote. Na Uislamu wetu wa kuswali misikitini na kuinama na kuinuka, hao jamaa huwashughulishi hivyo, wanataka mahala kama humu. Kuhusu kuinama na kuinuka, wako tayari mpaka wao kujenga misikiti, watajenga wao, tena ni katika mambo ya gharama, wako tayari, kwa sababu kwao haiathiri kitu hiyo. Wanajua Waislamu kule kuinama na kuinuka si wengi wanaofahamu ile hikma ya sala ilivyo, si wengi wanaoelewa nini maana ya kuswali. Kwa hivyo haiwashughulishi, lakini wao inawashughulisha pale kama hapa. Na hapa sasa pagumu, sasa kutaka kutoka mtu ataonekana vipi? Na wajanja pale ndipo wanapomtazama pale, anatufaa au hatufai hapa sasa? Kwa wadhifa wake atafanya nini? Mpeni shada la maua mpaka borini akaliweke pale. Uislamu hakubali mambo yale. Tena umekuja na nahyan shadidan, katazo la nguvu mno, kama tutaviona mbele huko tunakwenda kwenye kitabu. kwa nafsi za Qur'ani na nafsi za hadithi mtume vile vile. Sasa upimo mtu pale kama hapa atafanya nini? Mtu kama Stalin hakujificha ukafiri wake, bali anakataa mpaka kuwepo kwa huyo Mungu. Aitoe Mungu kwa wao ni kitu cha upuuzi kabisa. Wanasema kila kitu necha. Lakini alhamdulillah madhehebu yao, falsafa zao hazikudumu katika ardhi, zimeangamia. Yamebaki ya Mwenyezi Mungu ndio yanakwenda kwa nguvu hivi sasa. Matokeo yake hawa hata masanamu yao katika nchi zilizokamata ukomunisti kwa nguvu, hata masanamu yao hayakutakiwa tena kuonekana, yamevunjwa. Imeonekana kwamba hawa ndio waliotutesa, hawa wakatupeleka pala pabaya hawa. Kwa hivyo zimeshakataliwa falsafa zao kabisa, na sasa hawataji kwa heshima tena duniani. Ilikuwa tu kwa siku za nyuma, na sisi vile vile hapa tukijinasibu hospitali yetu kubwa ni VI Lenin, yani jina la komunisti mkubwa. Haya, sasa hivi uko wapi? Alikubaliki tena hata sisi kwetu vile vile hapa tunajifakarisha kwa jina la kienyeji hospitali ya Mnazi Mmoja. Huu aula bora zaidi. Si tena VI Lenin, Vladimir Irik Lenin, si tena. Simekusha angamia, wamekataa. Anapatikana Muislamu au Waislamu, ati Allahumma ghfir lahu warhamhu, ee Mwenyezi Mungu msamehe, umrehemu, waskunhu aljanna, na umweke peponi vile vile. Inkana musinan, kama atakuwa mfanya mema huyu, fazid fi ihsanihi, mdhirishie wema wake. Wa inkana musian, na kama atakuwa ni mtenda maovu, fatajawaz an sayiatihi, Mwenyezi Mungu akiuke makosa yake yaachilie mbali, usiyajali. Hakadha Stalin komunistilo, haamini Mungu huyo, ni mgomvi mkubwa Mwenyezi Mungu huyo. Anapatikana na kiontena, wadhifa wenyewe si mtu kawaida, ni mtu aliyoko juu. Sasa watu wanawaambia kwamba sasa kiongozi yenu kafanya vile, nyinyi kina nani? Nyinyi mnasema nini nyie? Hakadha, ndio maana tukasema kwa na kumpinga, na kazi yote aliyoifanya hiyo haina maana. Sheikh Abdallah kasogea kufika zamu yake kwenda kwenye kipaza sauti, akasema: ewe Mola, unamfahamu mja wako huyu nini kafanya katika ardhi hii, kila kitu nakijua, sina haja ya kukufundisha na kukukumbusha. Basi ninalosema mimi mlipe kwa mujibu ya matendo yake aliyoyafanya. Kaondoka, basi nimekwisha. Watu wameshangaa watazamana hivi, na wengi walifikiri pengine nyumbani kwake hatofika, hata kama to njiani akatiwe ndani pengine. Lakini ana hoja kamili pale, kenda na dalili zake, kenda na vitabu vyake. Kama ataulizwa atasema mimi silaha yangu ni hii tu, mimi nimekatazwa kumwombea maghfira mtu yoyote ambaye kafa si Muislamu. Kwenye dini yangu mimi ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwani Muislamu kama utakazana na kwenye imani kama hiyo, kipi kitakudhuru? Kwani hapo ndo utaweka heshima ya dini yako, unaweka bendera ya dini yako, na hapo Waislamu ndipo watapoheshimiwa duniani. Tunakana do kwa sasa, basi hatuwawezi tena. Lakini kwa laini kama mboga ya mtoriro, wanavyotaka ndo hivyo hivyo unakwenda kuwaonyesha, unawafurahisha. Matokeo yake ni kwamba wanaangamia Waislamu wote kwa kosa moja tu. Utaliona dogo dogo, kumbe kwa Mwenyezi Mungu kubwa sana. Bas anasema Albani, fa ila Allah almustaka, kwa Mwenyezi Mungu ndiko yanakopelekwa mashtaka yote. Wa huwa almustaanu, na yeye ndiye mwenye kuombwa msaada. Tulikuwa katika nambari moja, tutarejea tena kule kule juu tunakotoka, na sasa tunaingia kwenye nukta nambari 61. anasema watajibu aljamaatu, na inakuwa ni jambo la wajibu kusaliwa jamaa. Fi salati aljanaza, katika swala ya jeneza ni wajibu. Kama tajibu, kama inavyowajibika, fi salawati almaktuba, katika swala hizi fardhi hizi, na swala ya jeneza vile vile inakuwa ni wajibu kuisali jamaa. Bidalilaini, kwa dalili mbili hizi zifuatazo. Al-awwalu, ya kwanza, mudawamatu nabii sallallahu alayhi wa sallama alaiha, ni kule kudumisha kwake mtume wa Mungu juu ya sala jeneza, kaisali na masahaba kwa jamaa. Basi hapo ndo pana pazito pa kufuata. Kadumisha, mtume anapodumisha jambo linaingia kwenye mkondo wa wajibu. Al-akharu, dalili nyingine ya pili, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, tamko lake bwana mtume aliposema sallu kama raaitumuni usalli, mkisali, ismu ya kitu kitachosala, salini kama mulivyo nio na mimi na swali, na alivyoonekana swala ya jeneza akisali jamaa. Na amri yake, wal amru yaktadhi alwujub, na amri na hukumu wajibu wa jambo. Kwa hivyo sallu kama raaitumuni usalli, na swala za jeneza mtume akiswali kwa jamaa. Hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imamu al-Bukhari. Lakini pamoja na hayo, wala yu'karu, wala hapakanushwi, ala ma dhakarna, juu yale ambayo tumeyataja haikanushwi salatu sahabati, kama kuna sala ya masahaba ala nabii waliomsalia mtume wa Mungu furada, kila mtu kenda peke yake peke yake, moja moja pale. Lili jambo hususia lilikuwa pakukamatwa ni pale mtume kadumisha kuwasalia waislamu masahaba kwa jamaa. Kitendo cha kufanywa yeye na kimefanywa kwa sababu aliulizwa kwenye sakratil mauti, mata al-ajalu ya Rasulallah, mbona nasema hivyo? Maana nasema neno pale si kawaida. Anasema subhanallah, inna lilmauti lasakarat, ametakasika Mwenyezi Mungu kwenye sakratil mauti, kwa hakika mauti yana sakara, yana mvinyo. Allahumma ay Mwenyezi Mungu, hawina alayya sakaratil mauti, nidhalilishie, nifanyie wepesi wa sakaratil mauti. Anazimia akija juu, anatoka na fahamu, kisha anakuja juu. Wamemzunguka pale masahaba wawili watatu, akiwemo Abdullah bin Mas'udi. Wengine hawajiwezi, wanatokwa na machozi pale na pumzi juu kwa juu, nyoyo hazifanyi kazi, zinakwenda mbio kwa kasi. Mtume wa Mungu kumbe anafariki dunia sasa hivi. Alipoulizwa matal ajalu, wakati gani muda, kwani ushafika wakati? Alijibu mtume, naam, muda ushafika, na sasa hivi karibu baada ya muda mfupi mimi ninakwenda ila rafiki al-a'la, kwenye urafiki mkubwa zaidi mbinguni. Ni kweli kabisa. Bin Mas'ud kajikaza, namwambia man yughassiluka ya Rasulullah, tuambie kabisa, sitagombana hapa, atakaye kukosha nani? Mwili wako nani umemtaja, umemsabilia atakosha mwili? Hapa na hakika patakuwa na vurugu, tutagombana, tutagombania mwili wa mtume kukosha, kila mmoja kwa vigu ni vigurumu. Watasema Ansari wana haki wao, ndio walokupokea. Muhajirini wasema wao wana haki zaidi. Hapa tutagombana hapa, sema kabisa. Mtume akamwambia, rijalu min ahli baiti, ni watu katika watu wa nyumba yangu, ma'a malaikati muqarrabina, na hawatakuwa peke yao, pamoja na malaika waliokurubishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Yaraunakum, wao wanakuoneni sasa hivi hapo tele hapa ndani, min haythu la taraunahum, katika hali ambayo nyinyi hamuwaoni, wapo tele sasa hivi hapa, hao watashiriki katika kukosha mwili wangu. Washazibu watu ugomvi, kuna tena mtume shataja na nani? Bin Mas'ud katikaza tena, huku na sauti yake ya kuikui, akamwambia ya Rasulullah, man yusalli alayka, nani atasimama kuwa ni imam anaongoza sala ya jeneza, wakati wewe anta al-imamu al-azam ndo ulikuwa imamu mkuu, leo hii wewe ndo unaosaliwa, tambie hapa imamu ni nani hapa, au tutagombana sisi hapa? Mtume asema idha ana mitu, nitakapokufa mimi, fakafinuni, kwanza fakasiluni, nikosheni, wakafinuni, mnikafini, kisha nikafini, thumma dhauni ala shafiri lkabri saa, niwekeni katika ukingo wa kaburi pale chumani kwangu kwa muda wa saa moja, niwekeni pale. Mnaniuliza man yusalli alayya, nani atanisalia mimi? Niwekeni kwenye ukingo wa kaburi kwa muda wa saa moja. Fa in awwala man yusalli alayya khalili Allahu rabbul alamin, wa mwanzo kabisa atakayenimiminia, maana haswali haziombi pahala rehma, anaamini nataka mwenyewe, ni kipenzi changu Mwenyezi Mungu mola wa viumbe. Thumma jibrilu wa mikailu wa israfilu, kisha baadaye atafatia jibrilu, mikailu, israfili wa malakul mauti. Thumma dukhulu alayya jama'atin wa furada, kisha mtaingia vikundi vikundi, kuanzia mmoja mmoja, wawili wawili. Fasallu alayya, mtanisalia, nendeni kwa mpango kama Qur'ani ilivyokuja, inna allaha, wa mwanzo Mwenyezi Mungu atakuwa. Khalafu wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna ala nabi, na baadaye ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kwa mpango ule ule kama mlivyokuwa mkimtakia rehma kwenye sala, kwenye tahiyatu, basi ndo vile vile. Kwanza anaanza khalili Allahu rabbul alamin, ugomvi hapo ukamalizika. Na kwa hivyo kitendo cha kusalia mtume kilipatikana furada kwa mtu mmoja mmoja, anaingia anatoka, anaingia anatoka, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Jambo hilo halipingani na tuliyosema kwamba wajibu ni kusalia jamaa, kwani tendo hili lilikuwa ni hususia. Lam ya'ummuhum ahadun, hakuwaongoza kwenye sala ya mtume kusalia kwake hata mmoja ka imam pale, kila mmoja anaingia akitoka tu. Liannaha qadiyatun khassatun, kwa sababu hii ni qadiya makhsusi, la yudra wajhuha, hatta haijulikani ile sura yake, kwa nini ka hivyo haijulikani, inawachwa kama ilivyo, katamka mwenyewe mtume inawachwa kama ilivyo. Fala yajuzu, basi kwa hivyo haifai, min ajiliha, kwa ajili jambo hilo, an natruka ma wadhaba alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tukayawacha mambo ambayo aliyafululiza mtume wa Mwenyezi Mungu katika uhai wake, maiti wote kasalisha jamaa. Tuila tahayatihi, kwa muda wa urefu uhai wake, almubaraka, uhai uliokuwa na baraka nyingi. La siyama khassa khassa walqadiyatu almadhkura, na hiyo qadhiya tajwa, lam tarid biisnadin sahihin, kwanza khabari ile anasema Albani haikuja kwa mategemezi hasa ile kwa sahihi, ambayo mategemezi hayo takumu bihi alhujja, unaweza ukaislamishia hoja. Imekuja kitu kama hicho, lakini si katika mategemezi sahihi. Wa in kanat ruwiyat, hata kama imesimuliwa, si njia moja, min tuqin, katika njia nyingi imekuja, kila mmoja kapokea kisa kile, na njia zile kilitizama, yukawi baadhuha, zinatia na nguvu baadhi yake kutia nguvu nyingine. Chini katika maelezo nambari mbili anasema hadithi hiyo imekuja katika njia nyingi, njia ambazo moja katika hizo akhrajahu al-Baihaqi, kaitoa Baihaqi fi sunanihi, minha katika njia hizo hadithaini, ziko hadithi mbili nyingine, wa ahaduhuma, na moja katika mbili hizo, inda ibn Maja, meziona zote nazijua hadithi hizo, warawa Ahmad, na vile vile kasimli Ahmad ibn Hanbal. Lakini habari ya kwa nini Sheikh Ibn Taymiyyah akaitwa Sheikh al-Islam na mashaikh wengine wakaitwa hawakuitwa mambo hayo, na kwa nini Ja'far al-Barzanji akitajwa anatajwa sayyidna

تبين له إلمبينكي نبي إبراهيم أنه عدو لله أنه عدو الله يقوم بابا ياكي قم بألقوة نعدو ومنزمه فلم يستغفر له بس هكو اندليا تين نبي إبراهيم قم ومبيم سماء بابا ياكي بعد ما إلزغايو تنرجيتين فالي فالي تلقف آتيا كتك نمبر موجة basi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi mnizimu anajibu sasa haikuwa istighfari nabii ibrahim kumuombea baba yake illa an maw'idatin isipokuwa kutokana na ahadi aliyomwahidi saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafia katika sura maryam alimwahidi baba yake babangu mimi nifuate nipewa mambo na mnizimu ambayo wewe hayajakufikia bado fattabi'ni ahadaka siratan sawiya nifuate nipate kukuongoza njia sawa sawa baba yake akamwambia araghibun anta an alihati ya ibrahim hivi siku zote kumbe wewe unachukia waungu wangu ibrahim la illam tantahi na kama hutokoma hutoacha mambo hayo ya kunitajia tajia mambo hayo la arjumannaka mimi nitakupiga mawe wahjurni malia naondoka mbele yangu sitaki kukuona huna radhi zangu wewe ni mtoto ambaye mtovu wa adabu unakwenda kuwatukana waungo wazee wako qala nabii ibrahim akamwambia baba yake salamun alayka basi baba yamekwisha usifika hapo na nifukuza mimi nasema amani iwe juu yako na mimi bado saastaghfiru laka rabbi nitaendelea kukuombea msamaha kwa mola wangu kwa sababu mola wangu ninavyomtambua innahu kana bi hafia hakika yeye kwangu mimi ni mwenye kunikubalia maombi ana huruma ni mpole kwangu mimi lakini falamma tabayyana lahu wakati ilipombainikia nabii Ibrahim annahu aduu lillahi ya kwamba kumbe baba yake ni aduu wa Mwenyezi Mungu tabarra minhu alijiepusha naye katika jambo hili la kumwombea dua ya maghfira inna ibrahima hakika nabii Ibrahim la awahun yeye ni mwenye kurejea kwa mola wake halimu na mpole vile vile hadithi hiyo ya Sidna Ali akhrajahu an-Nasa'i ameitoa imamu Nasa'i wa Tirmidhi fahasanahu na Tirmidhi akaitaja kuwa ni nzuri katika mategemezi wa Ibn Jarir na pia Ibn Jarir vile vile wal Hakim wa Ahmad wa siyaku lahu na ule mfatano wa maneno ni wake Ahmad bin Hanbali ndiyo alioleta hapa wa isnaduhu hasanun na mategemezi yake ni mazuri وقال الحاكم نا كسم حاكم صحيح الاسناد حديثي ميني متجمل صحيح ووافقه الذهبي نا كيوافق امام الذهبي بيا امهك ما يلزو كتك نمبر 2 هapo vile vile tunaangalia maelezo hayo anasema fi hadha alhadith katika hadithi hii anna sababa nuzuli al-aya tunaona ya kwamba sababu ya kuteremshwa aya ya Qur'ani hii ghayru sababi imekuwa sio ile sababu al-madhkuri iliyotajwa fil hadith alladhi qablahu katika hadithi ambayo tuliitaja nyuma yake ile ya nyuma kisa chake kilikuwa ni juu ya mwenyewe bwana mtume na ammi yake tumekitaja kisa kile utaona kimekuwa bwana mtume ameshikilia pale kwa ami yake asilimu na baada ya kuondoka duniani akawa hakusilimu mtume akawa anatia azma ya kumwombea dua na hivi ikaja sababu nuzuli pale ya kwamba ma kana linnabii walladhina amanu au walladhina maahu an yastaghfiru lilmushrikina ma kana linnabii walladhina amanu am yastaghfiru lilmushrikina kuwa takia msamaha wa shirikina walau kanu uli qurba utaona hapa imekuja kwa suala la yule mtu aliyekutwa na Saidna Ali na kule nyuma ilikuwa ni kisa cha bwana mtume na ammi yake